من الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون إن نقو إسلام نقوسيني كما نفستهيك كوسي نفسي يانغو katika jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha al-ikhwatu al-mu'minun, inna min asma'i rabbina wa khaliqina al-azim, kwa hakika miongoni mwa majina ya Allah subhanahu wa ta'ala muumbaji wetu ni neno al-azim katika majina yake, kwamba Allah ni azim, Allah ni mtukufu. عظيم في أسمائه الله ni mtukufu katika majina yake. وعظيم في صفاته ni mtukufu katika sifa zake. عظيم في أفعاله ni mtukufu katika vitendo vyake ambavyo anavifanya. مستحق من عباده يعظموه جل وعلا حق تعظيمه. Kwa hivyo inapaswa kwa waja wake wamtukuze Allah inavyostahiki kumtukuza. Wa ayaqdiruhu haqqa qadrihi, wamtakase Allah na kumtukuza inavyostahiki kutukuzwa. Wallahu jalla wa ala yaqulu, na Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wama qadara Allah haqqa qadrihi, waja hawajamheshimu Allah haki ya kumheshimu. Wal ardu jami'an qabdhatuhu yawma al-qiyamah, na ardhi siku ya kiyama yote itakuwa katika mikono yake Allah subhanahu wa ta'ala. Wasamawatu matwiyatun biyamini, na mbingu Allah atazikunja kwa mkono wake wa kulia siku ya kiyama. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun, Allah subhanahu wa ta'ala ametakasika na ametukuka na vile ambavyo wanamshirikisha navyo waja. Thabata fi sahihaini, imethibiti katika sahihi mbili Bukhari na Muslim, min hadithi ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, katika hadithi aliyosimulia ibn Mas'ud Allah amridhie, anna habran min ahbari ata an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam wa qala ya Muhammad, hakika mwanachuoni wa Kiyahudi miongoni mwa wanazuoni wao alikuja kwa Mtume sallama akasema, ewe Muhammad, inna najidu anna Allah yadau samawati ala isbain, hakika sisi tunaona katika vitabu vyetu kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atazijalia mbingu, ataziweka katika kidole chake. Wal aradina ala isbain, na ardhi zote saba ataziweka katika kidole chake. Wa shajara ala isbain, na miti katika kidole. Wa thara ala isbain, na michanga yote itakuwa katika kidole chake. Wa sairi al-khalaiqi ala isbain, na viumbe vyote vilivyobaki Allah ataviweka katika kidole chake. Thumma yakulu, kisha Allah aseme ana al-malik, mimi ndiye mfalme. Fadhahika an-nabiy sallallahu alayhi wasallam hatta badat nawajidhuhu, Mtume sallallahu alayhi wasallam akacheka mpaka meno yake ya magego yakadhihiri. Tasdiqan liqawli al-hadd, kumsadikisha na kuyaamini yale maneno aliyosema mwanachuoni wa Kiyahudi. Thumma tala qawlahu ta'ala, kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akasoma kauli yake Allah, wa ma qadarullaha haqa qadrihi, hawajamheshimu waja, hawajamheshimu Allah haki ya kumheshimu. Wal ardu jami'an qabdhatuhu yawma al-qiyama, na ardhi siku ya kiyama itakuwa katika mikono yake Allah. Was samawati matwiyatun biyamini, na mbingu Allah atazikunja kwa mkono wake wa kulia siku ya kiyama. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun, wa qad qala Abdullah ibn Umar, kwa hakika amesema Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, fima rawahu al-Imam Ahmad rahimahullah, katika hadithi ambayo amesimulia Imam Ahmad katika musnad yake, na nabii sallallahu alayhi wasallama, kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallama anasema Ibn Umar qaraa hadhihi al-aya, alisoma aya hii yawman ala al-minbari. Mtume sallallahu alayhi wasallama siku moja alisoma aya hii, na yeye alikuwa yuko juu ya minbar anawahutubia watu. Wama qadarullaha haqa qadrihi wal ardu jami'an qabdhatuhu yawma al-qiyama was samawati matwiyatun bi yamini subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Qala ibn Umar, amesema Ibn Umar radhiyallahu anhuma, wa rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqulu bi yadihi yuharrikuha, na Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akisema na huku mkono wake anaunyoosha, anautikisa, bi maana kwa kuunyoosha, yukbilu biha wa yudbir, anaupeleka mbele na kuurejesha nyuma Mtume sallallahu alayhi wasallam mkono wake. Qala yumajjidu rabbu nafsahu, Mtume sallallahu alayhi wasallam juu ya mimbari akasema Allah anaitukuza nafsi yake, anasema ana al-jabbar, mimi ndiye jabbar, ana al-mutakabbir, mimi ndiye mutakabbir, ana al-malik, mimi ndiye mfalme, ana al-aziz, mimi ndiye mwenye nguvu, ana al-hakim, mimi ndiye mwenye hikma. Qala, anasema Ibn Umar, faraja fal minbaru bi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam hatta qulna la yakhiranna bihi, mimbari katetemeka na Mtume yuko juu, ikatetemeka ikawa Mtume anatetemeshwa juu ya mimbar, mpaka tukasema Mtume ataanguka juu ya mimbar. Aila yasqutanna rasulullah sallallahu alayhi wasallam ala mimbari, Mtume atadondoka kutoka juu ya mimbar, liannahu qad rajafa bihi, kwa sababu mimbari imemtikisa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anastahiki kutukuzwa na kutakaswa. Allah subhanahu wa ta'ala, na viumbe vyote vinamtakasa Allah na vinatakiwa vimtakase Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, azimu rabbakum subhanahu wa ta'ala, mtakaseni mola wenu na mumtukuze. Waalamu annahu idha tamakkanat azamatullahi jalla wa ala, nafahamuni yakikaa katika moyo wa mtu kumtakasa Allah subhanahu wa ta'ala, jambo hili likakaa katika moyo wa mtu, fi qalbi al-'abdi fa innahu la yasihi, akijua utukufu wa mja, mja akajua utukufu wa Allah ukakaa katika moyo wake, hawezi akamwasi Allah. Wa idha khaffat fa innaka tara dhalika al-'abda yaqa fi al-ma'asi wal-munkarat, na yakipungua hofu ya Allah na utakaso wa Allah ukapungua katika moyo wake, utamkuta mja huyo anaingia katika maasi na mambo mabaya na mambo machafu ambayo yamekatazwa, wala yubali wala hajali chochote, atafanya lolote anataka kufanya, kama ni kuua, kama ni kuzini, kama ni kula riba, hajali, kwa sababu hamna utukufu wa Allah katika moyo wake. Wukuul abdi fil munkarati wal maasi, mja kuingia katika mambo machafu na maasi, ma huwa illa sababu min asbabi dhaafi ta'dhimi Allah, halikuwa jambo hilo isipokuwa ni udhaifu katika kumtukuza Allah katika moyo wake, fi qalbihi au inidami, imma ni mapungufu au ndio yamekosekana kabisa katika moyo wake, hakuna kumtukuza Allah. Kwa hivyo utamkuta anaingia katika maasi, ayuha almu'minun, enyi ndugu waumini, wa inna min a'zami ma yu'inu al'abda, hakika katika jambo kubwa linalomsaidia mja ala tahqiqi ubudiyati ta'zimillah, katika kuhakikisha kwamba anamipata jambo la kumtukuza Allah ni jambo gani? Ayatafakkara fi makhluqati llahi al'azama, ni kufikiri katika viumbe vya Allah al'azima, vile vikubwa. Allah subhanahu wa ta'ala ameumba viumbe vikubwa vikubwa, kwa hivyo mje afikiri na vizingatie vizuri hivyo viumbe vya Allah alivyoviumba. Yakulu Allahu tabaraka wa ta'ala, Allah anasema ma lakum la tarjuna lillahi waqara, nyinyi mna nini? Kwa nini hamtaki kumheshimu Allah? Kwa nini hamtaki kumtukuza Allah? Mna nini nyinyi? Ma lakum la tarjuna lillahi waqara, mmekuwaje? Kwa nini hamtaki kumheshimu Allah subhanahu wa ta'ala? La tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara, wakati Allah amekuumbeni atwara, yani tabaka baada ya tabaka. Yeye Allah amekuumbeni namna kwa namna, umetoka katika tone la manii, umekuwa tone la damu, mkawa binadamu kamili, mkawa watoto wachanga, mkawa watu wazima. Hivyo hivyo Allah subhanahu wa ta'ala tabaka baada ya tabaka amekuumbeni. Alam tarau kaifa khalaqa Allahu sab'a samawati tibaqa, hamuoni kwamba Allah jinsi gani alivyoumba mbingu saba moja baada nyingine, tabaka baada ya tabaka? Yani baada ya mbingu ya dunia kuna nyingine, baada hiyo nyingine kuna nyingine, tabaka baada ya tabaka Allah ndivyo alivyoziumba mbingu. Waja'ala al-qamara feehinna nura, na Allah akaufanya mwezi ndani yake ikawa mna nuru. Waja'ala ash-shamsa siraja, na Allah akalifanya jua kwamba ni taa inayowaka sana. Wallahu ambatakum min al-ardhi nabata, Allah amekuotesheni katika ardhi, mmekuwa kama mmea. Thumma yu'idukum fiha, kisha Allah atakurejesheni katika ardhi, baada ya kufa mtaingizwa katika ardhi. Wa yukhrijukum ikhraja, na atakutoeni tena kwa mara nyingine, mfufuliwe mlipwe kwa yale mlioyafanya. Kwa hivyo mtu akifikiria yale matukufu ambayo Allah ameyaumba, atapata kumjua Allah subhanahu wa ta'ala na kumtukuza, haki ya kumtukuza Allah. Inna fi khalqi samawati wal ardi, hakika kuumbwa kwa mbingu na ardhi. Wa ikhtilafi al-laili wal nahari, na kubadilika kwa mchana na usiku, mara umeingia mchana, mchana umetoka umeingia usiku. Mtu akiangalia haya, la ayati liulil albabe, kuna ishara kubwa juu ya ukubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala, lakini kwa wenye akili. Wale wenye akili wakayazingatia haya, kwamba mchana umeenda wapi ulipoingia usiku, usiku umeenda wapi ulipoingia mchana, akayazingatia haya, basi kuna ishara kubwa kwa wale wenye akili. Thabata an ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, imethibiti hadithi kutoka ibn Mas'ud, Allah amridhie, annahu qala, kwamba ibn Mas'ud kasema, baina al-ardhi was-samaa, kati ya ardhi na mbingu, yani tulipo sisi hapa ardhini na mbingu iliko, as-samaa dunia, mbingu ya dunia, baina masafa iliyopo katika ardhi na mbingu ya dunia, masiratu 500 ami, ni mwendo wa masafa wa mwaka 500. Wewe panda kipande unachotaka kupanda, kutoka hapa ardhini mpaka mbingu ya dunia ni masafa ya miaka 500. Wa baina kulli samain wa samaa, na kati ya mbingu na mbingu nyingine, mbingu ya dunia na mbingu nyingine inofuata, masiratu 500 ami, ni masafa ya miaka 500. Wa baina samai al-ulya wal kursi, na kati ya mbingu ya juu kabisa ya saba na kursi huko iliko, masiratu 500 ami, ni masafa ya miaka 500. Wa baina al-kursi, na kati ya hiyo kursi kiti huko, wal mai, pamoja na maji ambayo yako juu huko, masiratu 500 ami, ni mwendo wa miaka 500. Wana arshu, na arshi fauka almai, iko juu ya hayo maji, wallahu fauka alarsh, na Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu ya arshi. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah alazim li wa lakum. Alhamdulillah rabbil alamin, واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا ما بعد وثبت في المسند من حديث ابي ذر رضي الله عنه مرفوعا نمثبت katika مسند امام احمد katika حديثي ambayo imepokea ابو ذر الله امرضيه ameirufaisha mpaka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam amesema masamawatu sabu hazikuwa mbingu saba wala araduna sabu na ardhi saba fil kursi kulinganisha na hiyo kursi mbingu saba hazikuwa wala ardhi saba hazikuwa ukubwa wake kulinganisha na kursi illa kahalqatin ulqiyat fi falatin isipokuwa mfano wake ni kama bangili lilotupwa katika jangwa yani jangwa ndio jangwa ukisema jangwa ndio jangwa si mnazi uwanja labda wa Maisara au mnazi mmoja jangwa tukisema jangwa ndio jangwa huoni mmea huoni chochote kwa hivyo mfano wa mbingu saba na kursi ya Allah subhanahu wa ta'ala mfano wake ni mfano wa bangili iliyotupwa katika jangwa bimaana kama kwamba kursi mbingu saba na ardhi kama kwamba ndio hiyo bangili na kursi ndio hilo jangwa haikuwa mbingu saba na ardhi saba kulinganisha na kursi isipokuwa mfano wake kahalqatin ulqiyat fi falatin ni kama bangili ambayo imetupwa katika jangwa wa fadhlu al-arshi ala al-kursi mithlu dhalika na utukufu wa arshi ya Allah ukalinganisha na kursi ndio mfano wake hivyo hivyo bimaana arshi ni kubwa mno kama vile ambavyo mbingu ni ndogo kuliko kursi kursi ni kubwa mno kuliko mbingu kwa hivyo na arshi ni kubwa mno kuliko kursi hadhihi adhamatu makhluqatin huu ndio ukubwa wa viumbe tu Allah alivyoviumba takhudhu bihi alqulub nyoyo zinakuwa zinachukuliwa kama hivi kufahamu ukubwa wa vile viumbe ambavyo Allah ameviumba fa idha ma tafakkara al-'abd hadhihi mwanadamu mja akifikiri vitu hivi hadha tafakkuru kufikiri kama huku ila adhamati khaliqin jalla wa ala itampelekea kumjua muumbaji ambaye ameviumba vitu hivi fa idha kanat hadhihi al-makhluqat hadha al-'azam ikiwa viumbe vina ukubwa kama huu fa kaifa sha'nu bimubdi'iha wa kaifa al-amru bi khaliqiha jalla wa ala basi itakuwaje kwa yule ambaye ni muumbaji wa vitu hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi ambayo imepokea Imam Tabarani kwamba udhina nimepewa idhini mimi an uhaditha an malakin min malaikati hamalati al-arsh nimepewa idhini na Allah nimzungumzie malaika mmoja katika malaika wenye kubeba arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala nimzungumzie malaika huyu Allah ndiye alinipa idhini nimzungumzie Mtume sallallahu anasema ma baina shahmati udhunihi ila atiqihi masiratu 500 ami kati ya ndewe yake ya sikio mpaka katika bega lake yani mimi na wewe hapa masafa haya mimi na wewe lakini hapa nazungumzo malaika kati ya ndewe yake na bega lake ni mwendo wa masafa ya miaka 500 kwa hivyo huyu ni kiumbe tu mmoja miongoni mwa viumbe vya Allah subhanahu wa ta'ala ndio Allah akasema wama qadarullah haqa qadri waje hawajamheshimu Allah anavyostahili hasa Allah kuheshimiwa bado wal ardu jamian qabdatuhu yawm al qiyama na ardhi siku ya kiyama itakuwa katika mikono yake Allah subhanahu wa ta'ala was samawati matwiyatun bi yamini na mbingu Allah ataikunja kwa mkono wake wa kulia Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Rabbana la tu'akhidhna nafsina aghtana wa la tu'adhibna bima fa'ala sufaha'u minna wa la tusallit 'alaina bi dhunubina man la yakhafuka la yarhamuna. Farijil kurubi wa sir 'ala yubi ighfir dhunub. Allahumma sir 'aradana ashmardana wa rahham mawtana wa ballighna mimma ardika ma lana. Sallallahu 'ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sallam.